حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی یعنی درمیان والی اور ساتھ والی انگلی میں انگوٹھے ڈالوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5289۔